Uitasem cu desăvârșire de cititorul nesățios când acesta și-a făcut pe neașteptate apariția și s-a așezat în fața mea cu un aer zorit. A fost ceva de necrezut. Îl impresionase un bolero pe care îl cântam serile pe vapor și m-a rugat să îl copiez. Nu numai că am făcut-o, dar l-am și învățat să-l cânte. M-a surprins urechea bună și strălucirea vocii când l-a cântat singur, frumos și fără greș, de prima oară. Fata o să moară când o să-l audă, exclamă el radios. I-am înțeles atunci emoția. De când auzise boleroul cântat de noi pe vapor, a simțit că avea să fie o revelație pentru logotnica de care se despărțise cu 3 luni în urmă la Bogota și care l-aștepta în seara aceea la gară. Îl auzise din nou de 2 sau 3 ori și era în stare să-l refacă pe bucăți, dar văzându-mă singur pe bancheta din tren, se hotărâse să mă roage să-i fac acest serviciu. Atunci am îndrăsnit și eu să-i spun fără nicio legătură, dar cu un scop precis, cât mă surprinsese să văd pe masa lui o carte atât de greu de găsit. Surpriza lui a fost sinceră. Care? Dublul. Râse satisfăcut. Încă n-am terminat-o, spuse, dar e una dintre cărțile cele mai ciudate care mi-au căzut în mână. N-a mers mai departe. Mi-a mulțumit în toate felurile pentru bolero și și-a luat rămas bun cu o strângere de mână strașnică. Începea să se întunece când trenul își încetini mersul, trecu pe lângă un șopron umplut până la refuz cu fier vechi ruginit și opri lângă un peron întunecos. Am apucat cufărul de mâner și l-am târât până în stradă, înainte ca mulțimea să mă calce în picioare, când cineva strigă: "Tinere, tinere!" M-am întors să mă uit cum au făcut mai mulți tineri și alți câțiva mai puțin tineri care fugeau odată cu mine, când cititorul nesățios trecu pe lângă mine și îmi dădu din mers o carte. "Sper să-ți placă," mi-a strigat și s-a pierdut în iureș. Cartea era Dublul. Eram atât de uluit încât n-am reușit să-mi dau seama de ceea ce mi se întâmplase. Mi-am pus cartea în buzunarul de la pardesiu și când am ieșit din gară, vântul înghețat al asfințitului m-a lovit în față. Gata să cad, am pus cufărul pe trotuar și m-am așezat pe el ca să-mi trag sufletul. Nu era nici țipenie în jur. Tot ce am izbutit să văd a fost colțul unui bulevard sinistru și glacial în bătaia unei ploi mărunte amestecate cu funingine la 2400 de metri înălțime și cu un aer polar ce nu te lăsa să respiri. Am așteptat înțepenit de frig peste o jumătate de oră. Cineva trebuia să vină, fiindcă tata îl anunțase printr-o telegramă urgentă pe Don Eliezer Torres Arango, o rudă din partea lui care avea să-mi fie protector. M-a copleșit atunci teama de a sta pe cufăr ca pe un mormânt, fără să cunosc pe nimeni în acel capăt de lume. Pe neașteptate a coborât dintr-un taxi un bărbat distins cu o umbrelă de mătase și cu un palton din păr de cămilă ce îi ajungea până la glesne. Am înțeles că era protectorul meu, cu toate că abia s-a uitat la mine și a trecut mai departe, iar eu n-am avut îndrăsneala să-i fac vreun semn. A intrat în fugă în gară și a ieșit după câteva minute fără niciun gest de speranță. În sfârșit m-a descoperit și m-a arătat cu degetul. "Tu ești Gabito, nu-i așa?" I-am răspuns din tot sufletul: "Așa se pare." 4. Bogota era pe atunci un oraș îndepărtat și lugubru, peste care cădea o burniță neostenită încă de la începutul secolului al XVI-lea. Mi-a atras atenția că pe stradă erau prea mulți oameni grăbiți, îmbrăcați ca și mine, cu haine de stofă neagră și pălării tari. În schimb, nu se vedea nicio femeie care să-ți țină companie, căci le era interzisă intrarea în cafenelele sumbre din centrul comercial, ca și preoților cu sutană și militarilor în uniformă. Prin tramvaie și pisoare găseai cât un afiș amărât: "Dacă nu ți-e teamă de Dumnezeu, teme-te de sifilis." M-au impresionat caii uriași care trăgeau carele cu bere, scânteile ca de artificii ale tramvaielor când dădeau colțul și oprirea traficului pentru a se face loc corte legiilor funerare în care oamenii mergeau pe jos în bătaia ploii. Erau cum nu se poate mai lugubre, cu trăsuri de lux și cai înzorzonați, cu panglici de catifea și morioane cu pene negre, însoțind cadavre de familie bună, ai căror membrii se comportau de parcă ele ar fi inventat moartea. În piațeta din fața bisericii Las Nieves am văzut din taxi prima femeie pe stradă, zveltă și misterioasă, cu o prestanță de regină în doliu, dar am rămas pe veci pe jumătate dezamăgit, fiindcă avea fața acoperită de un văl de nepătruns. Eram cu moralul la pământ. Casa unde am petrecut noaptea era mare și confortabilă, dar mi s-a părut fantomatică din pricina grădinii sumbre cu trandafiri întunecați și a frigului care te răzbea până la oase. Aparținea familiei Torres Gamboa, neamuri de ale tatălui meu și cunoscuți de-ai mei, dar îi priveam ca pe niște străini înfofoliți la cină, în păturile cu care se înveleau când dormeau. Impresia mea cea mai adâncă a fost cea când m-am strecurat între cearșafuri și am slobozit un strigăt de groază pentru că le-am simțit îmbibate într-un lichid rece ca gheața. Mi s-a explicat că așa era prima oară și că încetul cu încetul aveam să mă acomodez cu ciudățeniile climei. Am plâns ore îndelungate în tăcere înainte de a fi biruit de un somn nefericit. Aceasta era starea mea de spirit după 4 zile de la sosire, pe când mergeam în mare grabă, înfruntând frigul și ploaia, spre Ministerul Educației, unde aveau să înceapă înscrierile pentru concursul național de burse. Coada pornea de la etajul 3 al Ministerului, chiar din fața ușii biroului de înscriere, și cobora șerpuind pe scări până la intrarea principală. Spectacolul era descurajant. Când ploaia a încetat, pe la 10 dimineața, coada se prelungea pe încă 2 străzi care dădeau în bulevardul Jiménez de Quesada și tot mai lipseau candidați care se refugiaseră pe sub portaluri. Mi s-a părut cu neputință să obțin ceva în asemenea învălmășeală. Puțin după prânz am simțit 2 bătăi ușurele pe umăr. Era nesățiosul cititor de pe vas, care mă recunoscuse printre ultimii din coadă, dar mie mi-a venit greu să cred că era el, cu jobenul și îmbrăcămintea-i funebră ca de caciaco. El, perplex la rândul lui, m-a întrebat: ce naiba faci aici? I-am spus. Ce chestie nostimă, spuse el prăpădindu-se de râs. Vino cu mine, și mă duse de braț până la minister. Atunci am aflat că era doctorul Adolfo Gomez Tamara, director al Oficiului Național de Burse din Ministerul Educației. A fost întâmplarea cea mai inimaginabilă și una dintre cele mai fericite din viața mea. Cu o glumă de certă proveniență studențească, Gomez Tamara m-a prezentat asistenților lui drept cântărețul cel mai inspirat de bolerouri romantice. Mi-au oferit cafea și m-au înscris fără alte formalități, nu înainte de a-mi atrage atenția că nu încălcau regulile, ci aduceau prin os zeilor neclintiți ai sorții. M-au informat că examenul general va fi lunea următoare la Colegiul San Bartolome. Calculau cam 1000 de candidați din toată țara pentru vreo 350 de burse, așa încât lupta avea să fie lungă și grea și poate o lovitură de grație pentru iluziile mele. Câștigătorii vor cunoaște rezultatele după 1 săptămână, împreună cu datele despre colegiile unde vor fi repartizați. Asta a fost ceva nou și grav pentru mine, fiindcă mă puteau expedia fie la Medellin, fie la Vichada. Mi-au explicat că se apelase la loteria aceasta geografică pentru a se stimula mobilitatea culturală între diferitele regiuni. Când s-au terminat demersurile, Gomez Tamara mi-a strâns mâna cu aceeași energie entuziastă cu care mi-a mulțumit pentru Bolero. Dă-i bătaie, mi-a spus, acum viața e în mâinile tale. La ieșirea din minister, un omuleț cu aspect de preot s-a oferit să-mi facă rost de o bursă sigură și fără niciun examen de intrare pentru colegiul pe care l-aș dori dacă îi plăteam 50 de pesos. Era o avere pentru mine, dar cred că dacă aș fi avut-o, aș fi dat-o ca să scap de teroarea concursului. După câteva zile, l-am recunoscut pe impostor în fotografia din ziare. Era capul unei bande de escroci care se travesteau în preoți pentru a face afaceri ilicite, intervenind pe lângă organismele oficiale. N-am desfăcut cufărul cu certitudinea că mă vor trimite cine știe unde. Pesimismul meu era atât de adânc încât, în ajunul examenului, m-am dus cu muzicanții de pe vapor la o speluncă din cartierul rău famat Las Cruces. Cântam pe băutură la prețul de un cântec pentru un pahar de rachiu, băutura strașnică din porumb fermentat pe care bețivii distinși o rafinau cu pulbere. Așa că am ajuns târziu la examen, cu capul zvâcnindu-mi într-una și fără să-mi amintesc măcar unde fusesem și nici cine m-a adusese acasă azi noapte, însă m-au primit din milă într-o sală imensă, înțesată de candidați. O aruncătură de ochi peste chestionar mi-a fost de ajuns ca să-mi dau seama că pierdusem din start. Numai ca să le abat atenția supraveghetorilor, mi-am făcut de lucru la științele sociale, unde întrebările mi s-au părut mai puțin dure. Brusc m-am simțit stăpânit de o aură de inspirație ce m-a făcut să improvizez răspunsuri credibile și soluții miraculoase. serioase, în afară de matematici care nu mi s-au dezvăluit nici în ruptul capului. Proba la desen, pe care am făcut-o repede, dar bine, mi s-a părut că mi-a luat o povară de pe suflet. Trebuie să fi fost o minune făcută de rachiu, mi-au spus muzicanții mei. În orice caz, am ajuns într-o stare de capitulare finală, hotărât să le scriu părinților o scrisoare despre drepturile și rațiunile de a nu mă mai întoarce acasă. Mi-am îndeplinit îndatorirea de a cere calificativele după o săptămână. Funcționara de la recepție trebuie să fi recunoscut vreun semn pe dosarul meu pentru că m-a dus fără explicații la director. L-am găsit într-o dispoziție excelentă, doar în cămașă și cu bretelele fantasy roșii. S-a uitat peste notele de la examenul meu cu o atenție profesională, a șovăit o dată sau de două ori și, în sfârșit, a răsuflat ușurat. Nu-i rău, zise, ca pentru sine, cu excepția matematicii, dar ai scăpat ca prin urechile acului grație 10-lui de la desen. Se lăsă pe spate în scaunul lui rotativ și mă întrebă la ce colegiu mă gândisem. A fost una din spaimele mele cumplite, dar n-am pregetat. San Bartolome, aici, la Bogota. El și-a pus palma peste un vraf de hârtii pe care le avea pe birou. Toate astea sunt scrisori de recomandare de la oameni cu bani care intervin pentru copii, rude și prieteni ca să rămână la colegiile de aici, a zis. Și-a dat seama că nu trebuia să o fi spus și a continuat. Dacă îmi dai voie să te ajut, cel mai bun pentru tine este Liceul Național de la Sipachira, la o oră de tren de aici. Tot ce știam despre acest oraș istoric e că avea mine de sare. Gomez Tamara mi-a explicat că era un colegiu colonial expropriat de la o comunitate religioasă în temeiul unei reforme liberale recente și că acum avea un corp profesoral de excepție alcătuit din tineri cu o mentalitate modernă. Am crezut că era de datoria mea să-i spulber orice îndoială. Tata e conservator, l-am încunoștințat. Izbucni în râs. Nu-l lua chiar așa, mi-a zis. Spun liberal în sensul de gândire vastă. Imediat își recăpătă stilul propriu și hotărâ că norocul meu se afla la mănăstirea aceea veche din secolul al XVII-lea, transformată în colegiu de increduli, într-un târg adormit unde nu erau alte distracții decât învățatul. Într-adevăr, vechea galerie cu arcade se arăta impasibilă în fața veșniciei. Pe timpuri avusese o inscripție gravată pe porticul de piatră. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Însă fusese schimbată cu stema Columbiei când guvernul liberal al președintelui Alfonso López Pumarejo a naționalizat învățământul în 1936. Încă din holul de la intrare, pe când îmi trăgeam sufletul din pricina greutății cufărului, m-a deprimat micuța curte interioară cu arcade coloniale cioplite în piatră, cu balcoane de lemn vopsite în verde, unde erau agățate jardiniere cu flori melancolice. Totul părea că ascultă de o ordine confesională și în fiecare lucru se vedea prea din cale afară că în mai bine de 300 de ani nu intervenise blândețea unor mâini de femeie. Prost educat în imensitatea neîngrădită de vreo lege a Caraibilor, m-a copleșit groaza de a-mi trăi 4 ani hotărâtori ai adolescenței în timpul acela încremenit. Și astăzi încă mi se pare cu neputință ca 2 etaje de jur împrejurul unei curți mohorâte și altă clădire de piatră, improvizată pe terenul din spate, să poată fi de ajuns pentru reședința și biroul directorului, secretariatul administrativ, bucătăria, sala de mese, biblioteca, cele 6 aule, laboratorul de fizică și chimie, depozitul, grupurile sanitare și dormitorul comun cu paturi de fier, aranjate în șir pentru 50 de elevi, aduși cu mare greutate de prin suburbiile cele mai nenorocite ale patriei și foarte puțini din capitală. Din fericire, condiția aceea de surghiunit a fost încă o favoare a stelei mele ocrotitoare. Datorită ei, am înțeles curând și temeinic cum este țara în care mi-a fost sortit să trăiesc la loteria lumii. Cei 12 consăteni de pe coasta caraibiană, care m-au considerat drept al lor de când am sosit și cu mine, firește, făceam deosebiri de netrecut între noi și ceilalți, băștinașii și străinii. Diferitele grupuri împărțite prin toate colțurile curții încă din primă după amiază erau o bogată colecție de mostre a națiunii. Nu existau rivalități atâta vreme cât fiecare se menținea pe terenul lui. Relațiile mele imediate au fost cu cei de pe coastele Caraibilor, noi având faima bine meritată de zgomotoși, fanatici în ceea ce privește solidaritatea de grup și mari petrecăreți amatori de dans. Eu eram o excepție, dar Antonio Martinez Sierra, un dansator de rumba din Cartagena, m-a învățat toate dansurile la modă în timpul liber pe care l-aveam seara. Ricardo González Ripoll, complicele meu de nădejde în idilele pe furiș, a ajuns un arhitect faimos care nu și-a întrerupt niciodată cântecul, mereu același, abia perceptibil, pe care îl susura printre dinți, dansând de unul singur până la sfârșitul vieții. Mincho Burgos, un pianist înnăscut care a devenit maestrul unei orchestre naționale de dans, a creat formația colegiului cu toți cei care au vrut să învețe vreun instrument și mi-a dezvăluit secretul vocii a doua pentru bolerouri și valienato. Notă, cântec popular columbian din regiunea Valle du Par. Am încheiat nota. Însă succesul său cel mai mare a fost acela de a-l fi inițiat pe Guillermo López Guerra, un bogotan neaoș, în arta caraibiană de a cânta la claves, ținând ritmul 3-2-3-2. Notă, claves, instrument de percuție specific muzicii populare sudamericane, alcătuit din două bucăți de lemn care se lovesc. Am încheiat nota. Humberto Jaimes, din El Banco, era un tocilar înverșunat pe care nu l-a interesat niciodată dansul și care își sacrifica sfârșitul de săptămână rămânând la colegiu să învețe. Cred că nu văzuse în viața lui o minge de fotbal și nici nu citise vreo relatare a unei partide de orice fel de sport. Până când și-a luat diploma de inginer și a intrat la El Tiempo ca ajutor de redactor sportiv, ajungând director al acestei secțiuni și unul dintre cei mai buni cronicari de fotbal din țară. Însă cazul cel mai ciudat pe care mi-l aduc aminte a fost, de bună seamă, cel al lui Silvio Luna, un mulatru din Chocó cu părul capana corbului. Acesta și-a luat diploma de avocat și apoi pe cea de medic și părea dispus să-și înceapă cea de-a treia carieră când l-am pierdut din vedere. Daniel Rosso, zis Pagosio, s-a dovedit mereu un adevărat savant în toate științele umane și divine și nu mai prididea să-și etaleze cunoștințele la ore și în recreații. Apelam mereu la el ca să ne informăm asupra mersului evenimentelor în timpul celui de-al doilea război mondial, pe care le urmăream luându-ne doar după zvonuri, căci la colegiu erau interzise ziarele sau revistele și nu deschideam radioul decât ca să dansăm între noi. N-am avut niciodată ocazia să aflăm de unde scotea Pagosio bătăliile acelea notorii în care câștigau într-una doar aliații. Sergio Castro, care era din Chetame, a fost poate cel mai bun elev din toți anii de liceu, luând veșnic notele cele mai mari încă de la bun început. Mi se pare că secretul lui era cel pe care mi-l împărtășise Martina Fonseca la colegiul San Jose. Nu pierdea niciun cuvânt al profesorului sau vreo intervenție a colegilor la ore, lua notițe până și după respirația profesorilor și le transcria într-un caiet perfect pus la punct. Poate tocmai de aceea n-avea nevoie să-și irosească timpul învățând pentru examene și citea cărți de aventuri la sfârșit de săptămână, pe când noi ceilalți ne omoram cu tocitul. Tovarășul meu cel mai asiduu în recreații era un bogotan autentic, Alvaro Ruiz Torres, cu care schimbam zilnic vești despre iubite, seara în timpul liber plimbându-ne în pas soldățesc în jurul curții. Alți colegi erau Jaime Bravo, Humberto Guillén și Alvaro Vidal Baron, de care am fost foarte apropiat la liceu și cu care am continuat să ne vedem mai târziu an de-a rândul. Alvaro Ruiz se ducea la Bogota, la familia lui, la fiecare sfârșit de săptămână și se întorcea bine aprovizionat cu țigări și noutăți despre iubite. El a fost cel care mi-a cultivat ambele vicii pe vremea când învățam împreună și care, de 2 ani încoace, mi-a dăruit amintirile cele mai fidele ca să revigorez aceste memorii. Nu știu ce am învățat de fapt în captivitatea mea de la Liceul Național, dar cei 4 ani de conviețuire fără probleme cu toții la oaltă m-au făcut să am o viziune unitară asupra națiunii noastre. Am descoperit cât eram de deosebiți și la ce eram buni fiecare și am învățat pentru totdeauna că noi toți împreună eram întreaga țară. Poate că asta au și vrut să spună cei de la minister referindu-se la mobilitatea regională promovată de guvern. Când ajuns la vârsta maturității, societății, am fost invitat odată în cabina de pilotaj a unui avion transatlantic, primele cuvinte pe care mi le-a adresat comandantul au fost să mă întrebe de unde eram. Mi-a fost de ajuns să-l aud pentru a-i răspunde. Sunt de pe coastă, așa cum dumneavoastră sunteți de la Sogamoso. Căci avea același fel de a fi, aceleași gesturi, același timbru al vocii ca Marco Fidel Bulia, colegul meu de bancă din clasa a patra de liceu. Această capacitate de intuiție m-a învățat să navighez printre meandrele acelei comunități imprevizibile, chiar fără busolă și împotriva curentului, și poate că a fost o cheie de boltă în meseria mea de scriitor. Mă simțeam trăind ca într-un vis, căci nu mă prezentasem la concursul de burse pentru că nu aș fi vrut să învăț, ci pentru a-mi păstra independența fără a mă angaja la nimic, dar rămânând în termeni buni cu familia. Siguranța celor 3 mese pe zi mi-era de ajuns ca să-mi dau seama că în refugiul acela de sărmani trăiam mai bine ca la noi acasă, într-un regim de libertate supravegheată care nu sărea în ochi precum autoritatea părinților. În sala de mese funcționa un sistem de piață care permitea fiecăruia să-și facă porția așa cum poftea. Banii erau lipsiți de valoare. Cele 2 ouă de la micul dejun erau moneda de schimb cea mai apreciată, pentru că puteai prea bine cumpăra cu ele oricare dintre felurile de mâncare de la cele 3 mese. Fiecare lucru își avea echivalentul exact și nimic n-a perturbat comerțul acela legal. Ba mai mult, nu mi-amintesc nicio singură încăierare fără motiv în cei 4 ani de internat. Profesorii care mâncau la altă masă în aceeași sală nu erau nici ei străini de acest troc, deoarece nu-și pierduseră încă obiceiurile din anii lor recenți petrecuți la liceu. Majoritatea erau necăsătoriți sau locuiau acolo fără neveste, iar lefurile le erau aproape la fel de modeste ca bugetele familiilor noastre. Se plângeau de mâncare la fel de îndreptățit ca și noi și într-un moment de criză primejdioasă am luat în considerație posibilitatea de a organiza cu vreunul dintre ei o grevă a foamei. Numai atunci când primeau cadouri sau aveau invitați din afară, își permiteau feluri de mâncare inspirate care, doar o singură dată, desființau egalitatea. Așa s-a întâmplat în clasa a patra, când medicul de la liceu ne-a promis o inimă de bou ca să o studiem la cursul de anatomie. A doua zi a trimis-o la bucătărie să fie băgată la frigider, încă proaspătă și sângerândă. Dar când ne-am dus să o luăm pentru oră, nu mai era acolo. S-a aflat până la urmă că, în ultimul moment, în lipsa unei inimi de bou, medicul o trimisese pe cea a unui zidar singur pe lume care murise căzând de la etajul 4. Văzând că nu ajungea pentru toți, bucătarii au pregătit-o cu sosuri rafinate, convinși că era inima de bou despre care fuseseră anunțați pentru prânzul profesorilor. Cred că relațiile acestea naturale între profesori și elevi aveau o legătură cu recenta reformă a educației, din care n-a rămas mare lucru, dar care ne-a fost măcar de folos pentru a simplifica protocolul. S-au redus diferențele de vârstă, cravata n-a mai fost obligatorie și nimeni nu s-a mai alarmat că profesorii și elevii stăteau și beau ceva împreună și se duceau sâmbetele la aceleași baluri cu fete. Această atmosferă era posibilă numai datorită profesorilor, care permiteau în general o relație personală ușor de stabilit. Profesorul nostru de matematică făcea din orele lui o sărbătoare redutabilă, cu înțelepciunea și cu simțul sever al umorului care îl caracterizau. Se numea Joaquin Giraldo Santa și a fost primul columbian care a obținut titlul de doctor în matematică. Spre nenorocul meu și în pofida strădaniei infinite și din partea mea și dintr-a lui, niciodată n-am reușit să mă integrez la orele sale. Se spunea pe atunci că vocațiile poetice sunt incompatibile cu matematica și ajungeai nu numai să crezi așa ceva, ci și să te împotmolești de tot în formule. Geometria a fost mai îndurătoare, poate grație prestigiului său literar. Aritmetica, din potrivă, se comporta cu o simplitate ostilă. Până și astăzi, pentru a face o adunare în gând, trebuie să despart numerele în componentele lor mai simple, în special la 7 și la 9, ale căror operații nu le-am putut memora niciodată. Așa încât, ca să adun 7 cu 4, scad 2 din 7, adun 4 cu 5-ul care îmi rămâne și la sfârșit îl adaug pe 2. 11. Înmulțirea mi-a dat întotdeauna bătaie de cap pentru că nu mi-am putut aminti în veci numerele pe care trebuia să le rețin. Algebrei i-am dedicat eforturile mele cele mai susținute, nu numai din respect pentru obârșia ei clasică, ci și din dragostea și groaza inspirată de profesor. A fost zadarnic. Am picat la toate examenele de sfârșit de trimestru, am reușit să trec în două rânduri și am picat iar la o tentativă ilicită la care mi s-a dat dreptul din milă. Trei dintre profesorii mei cei mai plini de abnegație au fost aceia de limbi străine. Primul de engleză a fost Mr. Abelia, un caraib neoș cu o pronunție de Oxford fără cusur și cu o devoțiune aproape religioasă pentru dicționarul Webster's, pe care îl știa pe din afară cu ochii închiși. Urmașul lui a fost Hector Figueroa, un profesor tânăr foarte bun, care avea o pasiune înflăcărată pentru bolerourile pe care le cântam pe mai multe voci în recreații. Am făcut tot ce am putut ca să învăț mai bine în toropeala orelor de clasă și pentru examenul de la sfârșitul anului, dar cred că nota mea bună n-a fost pentru Shakespeare, ci mai curând pentru Leo Marini și Ugo Romani, care provocaseră atâtea extaze și atâtea sinucideri din dragoste. Profesorul de franceză din clasa a patra, Monsieur Antonio Iela Alban, m-a găsit intoxicat de romanele polițiste. Orele lui mă plictiseau la fel de mult ca ale tuturor celorlalți, dar 10 ani mai târziu, crâmpeiele sale binevenite de franceză vorbită mi-au fost un ajutor de nădejde ca să nu mor de foame la Paris. Profesorii se formaseră în majoritate la școala normală superioară condusă de doctorul José Francisco Socaras, un psihiatru de la San Juan del Cesar, care s-a înverșunat cu un raționalism umanist să schimbe pedagogia clericală impusă vreme de un veac de guvernul conservator. Manuel Coelho del Rio era un marxist radical care poate tocmai de aceea îl admira pe Lin Yutang și credea în Stafi. Biblioteca lui Carlos Julio Calderón, unde locul de onoare îi revenea compatriotului său José Eustacio Rivera, autorul romanului Vâltoarea, cuprindea în părți egale clasicii greci, scriitorii columbieni din grupul Piatră și Cer și romanticii de pretutindeni. Grație și unora și altora, noi, puținii cititori asidui, îi citeam pe San Juan de la Cruz sau pe José María Vargas Vila, dar și pe apostolii Revoluției Proletare. Gonzalo Ocampo, profesorul de științe sociale, avea la el în cameră o bibliotecă politică bună, ale cărui cărți circulau liber printre elevii din ultima clasă, dar n-am înțeles în veci de ce originea familiei, a proprietății private și a statului de Friedrich Engels se studia în după amiezele aride de economie politică și nu la orele de literatură ca o epopee a unei frumoase aventuri omenești. Guillermo López Guerra a citit în recreații Anti-During, tot de Engels, pe care îl împrumutase profesorul Gonzalo Ocampo. Însă atunci când i-l-am cerut ca să-l comentez cu López Guerra, Ocampo mi-a spus că nu-mi va face acest deserviciu cu un cărțoi ce-i drept fundamental pentru progresul omenirii, dar atât de lung și de plicticos că nici nu va trece poate în istorie. E cu putință ca aceste schimburi ideologice să fi contribuit la prostul renume al liceului, despre care se spunea că era un laborator de perversiune politică. Pe de altă parte, mi-a trebuit o jumătate de viață ca să-mi dau seama că aceste schimburi de idei au fost poate mai curând o experiență spontană menită să-i sperie pe cei slabi și să-i vaccineze pe cei puternici împotriva oricărui gen de dogmatism. Relația mea cea mai directă a fost întotdeauna cu profesorul Carlos Julio Calderón, care preda spaniola la clasa 1, literatura universală la clasa a 4, literatura spaniolă la a 5 și cea columbiană la a 6. Și mai preda ceva ciudat pentru formația și gusturile sale. Contabilitate. Se născuse la Neiva, capitala departamentului Huila, și nu contenea să-și proclame admirația patriotică pentru José Eustacio Rivera. A fost nevoit să-și întrerupă studiile de medicină și chirurgie, fapt de care își amintea ca fiind marea frustrare a vieții lui, dar pasiunea sa pentru arte și litere era irezistibilă. A fost cel dintâi profesor care mi-a împânzit ciornele cu indicațiile lui pertinente. În orice caz, relațiile dintre elevi și profesori erau de o naturaleță ieșită din comun, nu numai la ore, ci cu deosebire în curtea unde ne petreceam timpul liber de după masa de seară. Aceasta a înlesnit un tratament diferit de cel cu care eram obișnuiți și care a fost de bună seamă benefic pentru atmosfera de respect și camaraderie în care conviețuiam. Datorez operelor complete ale lui Freud, care au fost aduse la bibliotecă, o aventură neplăcută. Nu înțelegeam firește nimic din analizele lui scabroase, dar cazurile sale clinice mă țineau cu sufletul la gură până la sfârșitul lecturii, precum născocirile lui Jules Verne. Profesorul Calderon ne-a dat la ora de spaniolă să scriem o povestire pe o temă la alegere. Mi s-a năzărit una cu o bolnavă mentală de vreo 7 ani, cu un titlu pedant care se afla exact la polul opus oricărei inspirații poetice, un caz de psihoză obsesivă. Profesorul m-a pus să citesc povestirea în clasă. Colegul meu de bancă, Aurelio Prieto, mi-a condamnat fără rezerve înfumurarea de a scrie fără o minimă pregătire științifică și literară despre un subiect atât de complex. I-am explicat mai mult cu ranchiună decât cu umilință că îl luasem dintr-un caz clinic descris de Freud în memoriile sale și că singura mea înfumurare era că îl folosisem pentru povestire. Profesorul Calderon, crezând poate că mă simt jignit de criticile virulente ale mai multor colegi, m-a chemat la el în recreație pentru a mă încuraja să merg mai departe pe drumul acesta. Mi-a atras atenția că din povestirea mea reieșea limpede că nu cunoșteam tehnicile narațiunii moderne, dar că aveam talentul și dorința de a scrie. I s-a părut bine scrisă și animată de intenția de a compune ceva original. Mi-a vorbit pentru prima oară de retorică. Mi-a dat câteva chei practice în privința tematicii și metricii pentru a putea versifica fără pretenții și a încheiat spunându-mi că oricum trebuia să scriu mai departe, chiar și numai pentru sănătatea mea mentală. Aceea a fost prima dintre lungile discuții pe care le-am avut în anii de liceu, în recreații și în orele libere și cărora le datorează mult viața mea de scriitor. Era atmosfera ideală pentru mine. De pe vremea colegiului San Jose aveam adânc înrădăcinat viciul de a citi tot ce-mi cădea în mână, ocupându-mi astfel timpul liber și aproape tot cel de la ore. La cei 16 ani ai mei, cu ortografie corectă sau nu prea, puteam repeta pe nerăsuflate poemele învățate la colegiul San Jose. Le citeam și le reciteam, fără ajutor și fără nicio ordine și mai întotdeauna pe ascuns în timpul orelor. Cred că citisem în întregime biblioteca de nedescris a liceului, alcătuită din resturile mai puțin folositoare, lăsate de cei care trecuseră pe acolo. Colecții oficiale moștenite de la profesori blazați, cărți surprinzătoare ajunse acolo de pe urma vreunui naufragiu. Nu pot uita biblioteca sătească a editurii Minerva, condusă de Don Daniel Samper Ortega și distribuită prin școli și licee de Ministerul Educației. Erau 100 de volume cu tot ce se scrisese până atunci în Columbia, și bun și rău, și mi-am propus să le citesc în ordine numerică până când mă vor ține puterile. Mă îngrozește și astăzi gândul că am fost pe punctul să-mi duc intenția la bun sfârșit în ultimii 2 ani de colegiu și în tot restul vieții n-am mai putut ști precis dacă mi-a folosit la ceva. Diminețile în dormitorul comun aveau o suspectă asemănare cu fericirea, în afară de clopoțelul ucigător care suna alarma, cum obișnuiam să spunem, la 6 în zori. Numai 2 sau 3 debili mental săreau din pat pentru a fi primi la cele 6 dușuri cu apă ca gheața de la baie. Restul profitam să stoarcem ultimele picături de somn până când profesorul de serviciu străbătea dormitorul trăgând păturile de pe cei adormiți. Aveam o oră și jumătate de intimitate neîngrădită ca să ne punem hainele la punct, să ne lustruim pantofii, să facem un duș cu gheața lichidă de pe țeava fără stropitoare, timp în care își ușura fiecare sufletul în gura mare de toate frustrările și își bătea joc de ale altora. Se violau secrete de dragoste, se porneau afaceri și certuri și se puneau la cale schimburile din sala de mese. Capitolul citit cu o seară în urmă era o temă matinală de discuții constante. Dis de dimineață, Guillermo Granados își dădea frâu liber virtuților de tenor cu inepuizabilul lui repertoriu de tangouri. Cu Ricardo González Ripoll, vecinul meu de pat, cântam în duet Guaracha. Guaracha caraibiene, în ritmul cârpei cu care ne lustruiam pantofii, pe când consăteanul meu Sabas Carvalho umbla prin dormitor dintr-un capăt într-altul, așa cum l-a făcut maică-sa cu prosopul atârnat de scula lui de beton armat. Notă. Guaracha, cântec popular de petrecere. Am încheiat nota. De-ar fi fost cu putință, mulți dintre interni am fi șters-o în zor la întâlnirile stabilite la sfârșit de săptămână. Nu existau pasnici de noapte și nici profesori care să răspundă de dormitor, cu excepția celui de serviciu din săptămâna aceea și a veșnicului portar al liceului, Riverita, care în realitate dormea cu ochii deschiși în permanență în timp ce își făcea treburile zilnice. Locuia în camera de la intrare și își vedea cu sârguință de slujbă, dar noi puteam să tragem zăvoarele de la porțile masive ca de biserică, închizându-le fără zgomot și să ne bucurăm toată noaptea pe undeva aiurea, întorcându-ne pe străzile înghețate cu puțin înainte de a se crăpa de zi. Niciodată nu s-a aflat dacă Riverita dormea de-a binelea ca un mort, precum părea, sau dacă era felul lui binevoitor de a fi complicele băieților săi. Nu erau mulți cei care fugeau, iar secretele lor erau înmormântate pe veci în cugetul complicilor fideli. Știu că unii au făcut-o din rutină, alții au îndrăsnit doar o singură dată, împinși de curajul pe care ți-l dă atracția aventurii și s-au întors secătuiți de groază. N-am auzit însă niciodată ca vreunul să fi fost descoperit. Singurul meu inconvenient, cât am fost la colegiu, erau niște coșmaruri sinistre moștenite de la mama, care năvăleau în visele altora ca niște urlete de pe celălalt tărâm. Cei cu paturile lângă mine le cunoșteau prea bine și se speriau de la primul țipăt în liniștea zorilor. Profesorul de serviciu, care dormea după paravanul de carton, se plimba ca un somnambul de la un capăt la altul al dormitorului până când se făcea iar liniște. Nu numai că erau vise imposibil de controlat, ci aveau și oarecare legătură cu cugetul meu împovărat, fiindcă în două rânduri mi s-a întâmplat să le am în case de pierzanie. Erau de nedeslușit căci nu se petreceau în stări de visare cumplite, ci, dimpotrivă, în mijlocul unor episoade fericite, când îmi apăreau în vis oameni sau locuri obișnuite care brusc îmi dezvăluiau un amănunt sinistru strecurat într-o imagine inocentă. Un coșmar care abia dacă se putea compara cu cel al mamei când visa că își ținea în poală propriul cap, curățindu-l de lindinile și de păduchii ce n-o lăsau să închidă ochii. Strigătele mele nu erau de groază, ci implorări de ajutor ca să-și facă milă și pomană cineva să mă trezească. În dormitorul liceului nu era timp de așa ceva, pentru că la primul geamăt cădeau peste mine pernele aruncate din paturile vecine. Mă deșteptam gâfâind, cu inima bătând să-mi spargă pieptul, dar fericit că eram în viață. Cel mai mult îmi plăceau lecturile cu voce tare înainte de culcare. Începuseră la inițiativa profesorului Carlos Julio Calderon cu o povestire de Mark Twain pe care cei din clasa a cincea trebuiau să o învețe pentru un examen urgent de a doua zi la prima oră. A citit cele patru paragrafe cu glas tare de dincolo de paravanul de carton pentru ca elevii care nu avuseseră timp să se uite peste ea să poată lua notițe. Interesul stârnit a fost atât de mare că de atunci s-a impus obiceiul de a se citi cu voce tare în fiecare seară înainte de culcare. N-a fost ușor la început, căci un profesor habotnic impusese obligația de a alege și cenzura cărțile ce urmau să fie citite, dar riscul unei rebeliuni l-a făcut să încredințeze selecția elevilor din clasele mari. La început, lecturile au durat o jumătate de oră. Profesorul de serviciu citea în spațiul lui bine iluminat de la intrarea în dormitorul comun și în primele seri l-am făcut să tacă prin sfărăieli reale sau prefăcute în bătaie de joc, dar mai întotdeauna meritate. Mai târziu, lectura s-a prelungit până la un ceas, depinzând de interesul povestirii, iar profesorii au fost înlocuiți de elevi care se schimbau săptămânal. Vremurile bune au început cu Nostradamus și Omul cu masca de fier, care au plăcut tuturor. Nu-mi explic însă nici acum succesul răsunător al romanului Muntele Vrăjit de Thomas Mann, care a făcut necesară intervenția directorului pentru a ne împiedica să ne petrecem noaptea treji în așteptarea unei sărutări schimbate de Hans Castorp și Claudia Șoșa. Sau tensiunea insolită a tuturor, stând în paturi în capul oaselor, să nu pierdem încălcitele dueluri filosofice dintre Nafta și prietenul său, Settembrini. Lectura s-a prelungit în seara aceea mai mult de un ceas, fiind salutată printr-o salvă de aplauze. Singurul profesor care a rămas una dintre marile necunoscute ale tinereții mele a fost directorul pe care l-am găsit la venire. Se numea Alejandro Ramos, era aspru și singuratic, cu niște ochelari cu lentilă lentile de sticlă groasă care păreau de orb și cu o putere fără ostentație care atârna în fiecare cuvânt al lui precum un pumn de fier. Cobora din refugiul lui la 7 dimineața ca să controleze dacă ne făcuserăm toaleta înainte de a intra în sala de mese. Purta costume impecabile în culori vii și cămăși cu gulerul tare, cu cravate vesele și pantofi lucioși. Înregistra fiecare greșeală în curățenia noastră personală cu un mormăit care însemna ordinul de a ne întoarce în dormitor s-o remediem. În restul zilei se închidea în biroul lui de la etajul 2 și nu-l mai vedeam decât în ziua următoare la aceeași oră sau când făcea cei 12 pași de la birou până la aula clasei a 6-a, unde își ținea singura lui oră de matematică de 3 ori pe săptămână. Elevii lui spuneau că era un geniu al cifrelor și se dovedea amuzant la ore, uimindu-i cu știința lui, dar făcându-i să tremure de groaza examenului de sfârșit de an. În scurtă vreme de la venirea mea a trebuit să scriu discursul inaugural pentru o festivitate a liceului. Majoritatea profesorilor mi-au aprobat subiectul, dar au fost cu toții de părere că ultimul cuvânt în asemenea cazuri îl avea directorul. Locuia la capătul scării la etajul 2, dar distanța aceea m-a istovit de parcă aș fi făcut o călătorie pe jos în jurul lumii. Dormisem prost în noaptea aceea, mi-am pus cravata de duminică și abia dacă am fost în stare să-mi savurez micul dejun. Am bătut atât de încet în ușă că directorul nu mi-a răspuns decât a treia oară și mi-a făcut loc să intru fără să mă salute. Din fericire, căci vocea mi s-ar fi oprit în gât și nu i-aș fi putut răspunde, nu numai din pricina severității lui, ci și datorită aspectului impunător, ordinii și frumuseții biroului, cu mobile din esențe prețioase, tapizate cu catifea, și cu pereții acoperiți de uluitoarea ei bibliotecă plină de cărți legate în piele. Directorul a așteptat cu o prudență politicoasă să-mi trag sufletul. Apoi mi-a arătat fotoliul din dreptul biroului și s-a așezat într-al lui. Îmi pregătisem explicația vizitei aproape la fel de bine ca discursul. El o ascultă în liniște, aprobă fiecare propoziție dând din cap, dar fără să se uite încă la mine, ci la hârtia ce-mi tremura în mână. Cu ocazia vreunui pasaj pe care îl socoteam amuzant, m-am străduit să-i câștig un zâmbet, însă a fost zadarnic. Mai mult, sunt sigur că era deja la curent cu rostul venirii mele, dar m-a lăsat să îndeplinesc ritualul de a-i explica. Când am terminat, întinse mâna peste birou și primi hârtia. Își scoase ochelarii pentru a o citi cu mare atenție și se opri doar pentru a face 2 îndreptări cu stiloul. Apoi și-a pus ochelarii și mi-a vorbit fără să mă mai privească în ochi cu o voce bolovănoasă care m-a cutremurat. Sunt aici 2 probleme, mi-a spus. Dumneata ai scris în armonie cu flora exuberantă a țării noastre pe care savantul spaniol José Celentino Mutis a făcut-o cunoscută lumii în secolul al XVIII-lea, trăim în acest liceu într-o atmosferă paradiziacă. Dar exuberantă se scrie fără H, iar paradiziacă n-are accent grafic. Notă în spaniolă paradisiaco, cu accent pe I, și paradisiaco, fără accent, am încheiat nota. M-am simțit umilit. N-am avut răspuns la prima observație, dar la a doua n-aveam nicio îndoială, așa că i-am replicat îndată cu firicelul de voce care mai rămăsese. Iertați-mă, domnule director, însă dicționarul acceptă paradisiac cu accent sau fără accent, dar forma proparoxitonă mi s-a părut mai sonoră. Trebuie să se fi simțit la fel de ofensat ca și mine, căci nu m-a privit imediat, ci a luat dicționarul de pe raft fără să spună un cuvânt. Mi s-a strâns inima, fiindcă era același ceaslov al bunicului, dar nou și strălucitor, poate nefolosit. De la prima tentativă l-a deschis la pagina exactă, a citit și a recitit ce scria și m-a întrebat fără să-și ia privirea de pe pagină. În ce clasă ești dumneata? Într-a treia, i-am spus. A închis dicționarul cu o mișcare bruscă și pentru prima dată m-a privit în ochi. Bravo, mi-a spus. Țin-o tot așa. Din ziua aceea, colegii de clasă aproape că m-au proclamat erou și au început să mă numească pe cât puteau mai batjocoritor, cel din Caraibe care a stat de vorbă cu directorul. Însă, din toată întrevederea, cel mai mult m-a afectat că mă pomenisem încă o dată obligat să mă confrunt cu drama mea personală referitoare la ortografie. N-am putut-o înțelege niciodată. Unul dintre profesori a încercat să-mi dea lovitura de grație cu noutatea că Simon Bolivar nu-și merita niciun caz Gloria, datorită ortografiei lui, care era cum nu se poate mai proastă. Alții mă consolau cu pretextul că e un neajuns al multora. Chiar și astăzi, după ce am publicat 17 cărți, corectorii șpalturilor mele mă onorează cu amabilitatea de a-mi corecta ororile ortografice, considerându-le simple scăpări.